العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون سورة الصف جديدة سورة عيسى ومويلش سورة حواريين ومرتبيلش دغه دریواله په ذکر شوی دی روزو زرو امام تحننه ذکر کو دغه سره مناسبت ښکار دی زره امام تحننه کې تو منافقان او زواجر په داسې عملونو باندې چا مناسب نو کافرانو سره تعلق او محبت ساتل دا داسې عمل چې مناسب نه و. سورې سوف کې وی چې دا داسې اقوال نه هم ځانو ساتي چې مناسب نه وي په خلی باندې وای او عمل به نه کوي. لم تقولون ما لا تفعلون اقوال بعض غیر مناسب غیر مرضیی داوی نظان بچ کوئے دو امداو چلتے بیعت دے اسلام ذکر کو اخری دو لسم آیات کی چعلا اللہ وشرکن باللہ شین ولا سرقنا ولا ازنی ودی صورت کی بہوئی وما یاد کی چې دعوت اسلام ته او هو يدعى الى الاسلام څنګه بیات اسلام د یو رکن دی نو دغه دعوت اسلام هغه دی صورت کې بیانې درې مداو چې سوره ممتحنه کې براءت بیان کو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء چلاویل زمام دشمنان دي استاسوم نميني سه په دوسته سره ځانته نو ساته برائت نو کوي. دي صورت کې بووي چې قتال ور سره وکي برائت خامها بلګي غي سره د قتال حکم دي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص سلورم داو چلته خروج ذکر کړو چتا سوتی خپل ملک او کورونه پرېخې دي خرجتم جهادا في سبيله نذي صورت کې به وایي چلا دغس خلق و سر محبت ساتی چاگی قتال بی زبیل اللہ کی او دادید پارا حجرتم کی ان اللہ احب الذین یقاتلون پن زمداؤ چلتے دا اللہ صفت کرو چبائیں امی تولا ان اللہ هو الغنی الحمید سوک چی دا خبر نمانی او دا کافرنا بائی کارڈ نکوی دوی میاد کی ویلو اللہ بی نیاز دے استائل شوی دے دو صورت پاول کی دلتا کی داغی حمید ماناو کرج سبح علاللہ ما بی السماوات و ما بی الارد تمام اسمانون و عظمک والا اللہ تعریفو نکوی حمد و سنائے کوی پګم دا چلته د دشمن ذکر او کپاول کې جادو وی وادو وکم دې صورت کې د محبوب ذکر او سلورم آیات کې چې مجاهدین دي او مقاتلین دي چې الله يحب الذين تغذ الله محبوبان او مخکې صورت کې چې بیان کړو غي دشمنان وم دا هلته هم ویلیو چې اخرجون الرسول و ایاکم دا خواه کافران دی چه تاسوی مستلیه پیغمبری مستلی دی مجبور کلیه پی پریخینه پا خپل کلی کی کنا ندی صورت صف کی با داغی پیغمبر شان بیان کی شپگم آیات کی چه مبشرم بی رسول یاتی من بعد اسمو احمد دا خواغا پیغمبر دی چه عیسیٰ علیہ السلام زیر ور کڑیو چه دمان رستو بیو رسول رازی ادا غنم با احمدی دی تا معلومه و دا بشارت دیل ور کڑیو اچه کل راغنو دی ویست دو کلی نویشان سر دخپلو مرگرونا اتم داو چلتے ویلو یب ستوی لے کمی دیوم والسنتوم بسوئی دی تاس تلا سنو مراوک دی دا قتل و دا ضرب دا پار او جبی مراوک دی دا شتم کنزل و بد و رد دا پار ہر قسم داولی دی مطلب سدی پدیکی نصر سب کے بووی اتمایات کے چیوری دونا ان یطفئوا نور الله بأفواههم دی دا مطلب دی دا اللہ نور او رنا ملکی دا توحید و سن دا قرآن اگر رنا ملکی پا بی دلیل خبرو باند بأفواههم دا ذکر دی تاست اللہ سنال او جبی اگدئی چدے مطلب دے التے مویلیو ان الله يحب المقسطين انصاف کوي الله انصاف کو ان کو سره محبت کوي اگر کا انصاف د کافر سره الله وي زو سره محبت کوما زلت کی آیات کل جن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله دویم قسم چل محبت چا سره کوي اللہ بلار کی جنگی کی جہاد کی قتال کی اخری داو چی ددی صورت کی چوئی لما تقولون ما لا تفعلون ولی دا سی خبر کوئے چی بے عمل تنرہ باز ہے ددا دمخ کی سور ممتحنہ دیرو آیاتون سر لگی اول سرم چلا تتخذو عدوی و عدوکم اسے ہوتا دشمنان وائے بیا خوصر تعلق ساتھ ہے ہم محبت و سر ساتھ ہے پخلی یو سوائے چیزا دمون دشمنان دیو بیا عمل پی نکوائے غی سر تعلق ساتھ دغسی یبایعنکا بیعت وکی تاثرہ سبکی چی شرک بنکو قتل بنکو اغلا بنکو دا بنکو داوی او بیا پی عمل نکی لما تقولون ما لا تفعلون ولی دا سی بیعت کوئے چی بیا عمل تنرہ باسے دغس اخری آیاتو لا تتولو قوما غضب اللہ علیم چه داس قوم سر بالکل تعلق مساته چه اغا مغضوبا علیهم دی اللہ بغضب کرده ندیوی نساتو سر اسبه پجبا باندوی چنان ابی ابی او سر تعلق ساتن اللہوی لما تقولون ما لا تفعلون پخلی باندی وائے قول کوئے و عمل ور سرن کوئے سمر مضامین چی صورت ممتحنہ کی تیر شویو دالی ما تقولون داغی طولو سرن لگی زجر داغی باندی دورنو تور کئی سور اس وقت دعوة دا ترغیب الى القتال بی سبیل اللہ سره د زجر نه. او صورت اول نه تر اخره پورې یو باب دی او ترغیب قتال ته ذکر کوي پسو وجوه سره. اول وجه بیانی چې قتال کوي د الله په لار کې خو لیکن د يهودو په شان نه. يا ايها الذين امنوا تقولون ترغيب دي نور پسوي دي يهود په شانتنه ولي اذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني اريد جهاد نکو. موسى عليه السلام وتذكوي چې مال ضرر را کوي به ترک القتال جزاء تم جهاد وکي پاسه پل ملک واخلے اتاسو نپاس ہے نمال اولی تکلیف را کوئے اللہ ایداغی پشانتی کارو نکے دی یہودیانو پشانتی. دویم ترغیب دے جہاد اکے دا اللہ بلار کی اتاس تو بشارت حاصل شی اگا بشارت پا بعصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سران چه غزیر خو حقیقت کی تاسو لده نزی صلی اللہ علیہ السلام قول و نقل کی اوغی که باوی چه و مبشرم بی رسولیاتی من بعد اسمو و احمد تو خزیر در کم تاسو لابدا سیو پیغمبر چه زمان رستو برازی و نم بیدائی. او درین ترغیب پی بیا پی ایو اللذین آمنو سر اغا ترغیب دے قتال فی سبیل اللہ تا او بشارت دے پا نعمت اخروی سرا چو گورا جہاد ہو کہے گئے چو دا آخرت نعمتو نا تحاصل چی چو اللہ استاد پار تیار کری گئے. یا ایواللذین آمنوا الادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم وی اور پسی اگت بشارت یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار و مساکن طیبتا فی جنات عدن. دا دا شہداء و دا مجاہدین و بشارت تے بنعمت دا آخرت سر ادا غسی دنیاویم و اخرات حبونها دا با امدت حاصل چی. او درین ترغیب سلورم ذکر کئی چه جہادو کئی پشاند حواریینو. یا ایو اللذین آمنو کونو انسوار اللہ کما خال عیسی بن مریم علی الحواریین من انسواری لاللہ. عیسی علیہ السلام اعلان کرو کنا حواریینو سر مرگریشو دیر پر رشتینی او جهاد یو کو الله ولا غلب اور خپل دشمن باندې مداوت سورته په دې طریقه بیان کړی دا چې قتال فی سبیل الله. او ترتیب د سورته دا دی و امور دی پکې. اول توحید سبحا لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دویم ترغیب قتال تا یا ایو الذین آمنوا لما تقولون سجر لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ. او دریم ترغیب قتال تا چن اللہ حب الذین یقاتلون. سلورم تخویف دنیاوی که جہاد نکوئے نزبن اسرائیل و پشانت عذاب پا دربان دراشی موسیٰ علیہ السلام ورطوی فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبهم اغیق کاغشو پیغمبر دا خبرنا و دا امرنا واللہ والا ذرون کاغکلو واللہ والا اہد القامل دا دنیاوی تخویف دیں دنیاوی عذاب وتوي. نو پینځم بشارت د عیسی علیه السلام په قول کې پراتلو د دې پیغمبر سره چې د لوی نعمتو چې الله په دې امت باندې وکړ. بشارت په بعثت د دې پیغمبر، بیا بشارت پسې زواجر دي هغه خلقو لره چې اول به د دې پیغمبر صفتونه کول، انتظار یې کو چې راځي به، او چې راغی انکار یې وکړ. الله یو من اظلم ممن افترا علی الکذب وهو يدعى الى الاسلام، زجر په انکار د توحید سره. بیا ورپسې یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم، زجر په انکار د اسلام سره. نور نمرات اسلام دی. بیا زجر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، زجر په انکار د قران سره. بالهدى ودين الحق دا زواجر چې ذکر شو، بیا ترغیب قتال ته او بشارت اخروی. یغفر لكم من ذنوبكم، او بیا آخر کی ترغیب قتال فی سبیل اللہ تا. یا ایو الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، چسنگا حواریین جہاد کڑیو کیا غد عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کیو کداغ نرستو اللہ تا علم دے، فاللہ والا فتحا وغلب اور کڑیو. قال حواریون نحن انصار اللہ، فآمنت طائفت من بني اسرائيل وكفرت طائفان، دوڑل جوڑ شوینو. فأين الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، اللہ لغلب ورکلا تغا غلب دو فتح و دو نصرت و او غلب دو حجت و دوڑت ناغستیش خوا. دغه مخ کی صورت کې ګور صرف د ابراهیم علیه السلام ذکر کړو چې تاسو د پاره ابراهیم علیه السلام او دغه مرګرو کې اسوه حسنه. د صورت کې د موسی علیه السلام اسوه ذکر کړه، د عیسی علیه السلام اسوه ذکر کړه، حواریین عمر سره ذکر کړل. دا ټول د دې مسلې د پاره جن الله يحب الذين يقاتلون النبي سبيلي صفا كانهم بنيان مرصوص، الذي خلق سر محبت ته زکه ټولر سو پدی موقوف دي چې قتال په سبيل الله وشي. پیغمبر مضبوط شو، رسالت مضبوط شو، او چې رسالت مضبوط شي نو توحید په دنیا کې خور شي. نو اصل مقصد اگر بدی حاصلی کی ادائی اسباب دی.